Hazreti Resulullah'ın kabrini gösterir. Parmağı titreyerek, yeğenimdir. Şu var ya, şu kabirde yatan. Onun sevgisi, onun aşkı. Eğer amcan kahi Medain'de, kahi Umman'da, kahi Anadolu'da, kahi Ermenistan'da, Azerbaycan'da, Afgan'da, Çin Seddi'nde ise, yemin ediyorum ki şu kabir sahibinin sevgisi, aşkı. Tutuşturuyor beni, duramıyorum. Buna kavuşmanın yollarını arıyorum yeğenim. Korkuyorum, hata ederim, ondan uzak dururum. Hele ona bir yakın olsaydın yeğenim, sen görseydin Allah Resulü'nü, sen çok küçüktün, yetişemedin. Peki amca, bu sırdaşlığı nereden aldın? Bu kadar Resulullah'a yakınlığı nasıl kazandın? Bak yeğenim, dedi Abdülaziz. Hendek savaşındaki olayı anlatır. Ve bir gündedir Resulullah gusül ediyordu. Yani yıkanıyordu cuma namazı için. Ben ona perde tuttum. Resulullah o perdenin arkasında yıkandı. İşini bitirdi. Baktım ki Resulullah'ın yıkandığı sudan artmış. Kaptan su artmış. Dökmedim. Bir kenara tuttum. Ve Resulullah gitti, giyindi. Ben de yıkanmak için hazırlık yaptım. Kendi kendime işte futamı, perdemi çekmeye çalışıyordum. Ve Resulullah geldi. Huzeyfe, dedi, ne yapıyorsun? Ya Resulullah, dedim, efendim bağışlayın. Su artmıştı sizden. Ben de o suyla yıkanmak istedim efendim, müsaade ederseniz. Tabii tabii, dedi, yıkan. Olur efendim, yıkanacağım, dedi. Niye yıkamıyorsun? Efendim siz buradasın. Hayır, dedi, ben buradayım, ver o perdeyi bana. Sen bana yıkanırken perde tutmadın mı? Ben de sana perde tutacağım. Aman efendim, olmaz, size zahmet olur, dedim. Fakat Resulullah da hayır, dedi, Huzeyfe, hayır. Sen beni setretmedin mi? Ben de seni setretmek istiyorum. Sen beni muhafaza ettin, ben de seni muhafaza etmek istiyorum. Evet, adalet bunu gerektirir, dedi. Aman efendim, nasıl olur? Hayır, dedi, ben seviyorum seni. Hadi bakalım, dedi, yıkan, dedi, o artan suyla. Ve ben o artan suyla yıkandım. İşte ne olursa oldu. Evet. Ve yeğeni Abdülaziz kendisine bir gün şöyledir, amcadır. Ben düşünüyorum da, bilmiyorum haklı mıyım, haksız mıyım. Diyorum ki biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gününde olsaydık, tahmin ediyorum onu yerde yürütmez, hep omuzlarımızda taşırdık. Evet, yani siz eksik yaptınız, Resulullah'a tam hürmet etmediniz gibi bir ifade. Resulullah'ın biz gününde olsaydık, onu yürütmez, omuzlarımızda taşırdık. Evet, bir eleştiri bu. Amcası Huzeyfetül Yemani, yaşlı, başını kaldırdı. Öyle deme yeğenim, dedi. Sen o Hendek gecesini bir göreydin. Hendek savaşının günlerini, gecelerini göreydin. O soğuğu, o açlığı bir göreydin. O korkuyu bir göreydin. Evet. Ve o günlerde eğer olsaydınız, korkardım. Resulullah'ın ashabının Resulullah'a yaptığını siz yapamazdınız. Ondan korkuyorum. Ve yeğeni özür diledi kendisine. Hendek'i dinledikten sonra. Efendim bir gün Mescid-i Nebevi'de oturur. İşte onun derslerine giriyoruz. Mescide biri girer, benim gibi aceleci, hemen namaza durur, namaz kılar acele acele. Tadil erken yok, huşu yok. Ve Ebu Huzeyfe bunu dikkatle izler. Ondan sonra adamı tutar. Kardeşler, sen ne zamandan beri böyle namaz kılıyorsun? Vallahi dayı amca, 30 yıldır. Ah zavallım, der, ah. 30 yıldır böyle mi kılıyorsun? Evet, ne var bunda, dedi. Allah aşkına 30 yıldır böyle mi namaz kılıyorsun? Evet. Ah zavallım, iyi ki rastladım sana. Nasıl gözümüzden kaçmış. Yoksa kabre eli boş gidecektin. Rükû, sücud böyle mi yapılır? Resulullah böyle yapmadı. Böyle tavuğun yem toplaması gibi sücuddan kalkma, rükûa gitmeler. Ne olursun evladım, tam yap. Yoksa Peygamber Efendimiz en büyük hırsızı size haber vereyim mi? Namazın rükûndan, sücudundan çalan hırsızdır, dedi. Peki amca, bana doğru namazı göster, dedi. Ve iki rekat namaz kıldı. Huzeyfetül Yemani huşu ile namaz kıldı. Ve genç döndü, efendim dedi, biz çöl sakinleriyiz. Biz böyle kıldık 30 yıldır. Peki siz kaç yıldır böyle huşu ile namaz kılıyorsunuz? Allah kabul etsin evladım dedi, ben tam 40 yıldır böyle namaz kılıyorum. Ve gözümün nuru Hazreti Muhammed'i böyle gördüm. 40 yıldır. İnşallah yerini alıyordur. Yavrum bundan sonra sen namazını güzel kıl. Ve hutbede Huzeyfetül Yemani şöyle hitap ediyor cemaate. Ey insanlar! Kazancınıza, yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Evet, bu nasihatı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Ey insanlar! Kazancınıza, yediğinize, içtiklerinize çok dikkat edin. İmanınızdan, ibadetinizden, malınızdan ve evladınızdan hayır görmek istiyorsanız helal lokma yiyin. Tekrar okuyorum. Ey insanlar, kazancınıza, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. İmanınızdan, ibadetinizden, malınızdan, evladınızdan hayır görmek istiyorsanız helal lokma yiyin. Zira haramla beslenen beden cennete giremez. Evet efendim. Bu sözü isterseniz baş köşenize yazınız. Peygamber Efendimizin talebesi. Evet, kazancınıza, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Eğer inancınızdan lezzet, imanınızdan lezzet almak istiyorsanız, imandan lezzet alıyor muyuz? Yani şöyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken ne haz duyuyorsunuz? Haz duymak istiyorsanız helal yiyin. İbadetinizden, namazınızdan lezzet almak istiyorsanız, malınızdan, evladınızın muhalını almak istiyorsanız, hayır görmek istiyorsanız helal lokma yiyin. Zira haramla beslenen beden cennete giremez diyor. Ve son cuma hutbesi efendim. Son cuma hutbesi Medine'de. Çok celallidir. Kıyametten bahseder. Hesaptan bahseder. Fitnelerden bahseder. Öyle ki hutbesi o kadar uzun sürür o hasta halinde, sanki bir şeyler görüyor, alıyor, veriyor gibi hutbe okuyordu. Hazreti Muhammed'in sırdaşının son hutbesi. Ve kıyametten bahseder, cemaat ayılır bayılır. Hesaptan bahseder, uzun da ben kısa geçiyorum. Fitne ve fesatlardan bahseder ve sonunda şöyledir. Ümmet birbirine kıran kırana girmiş. Huzeyfetül Yemani bundan çok şikayetçi. Ey ümmet! Fitneden uzak durun. Birbirinizin kanına girmeyin. Fitne yerlerine yaklaşmayın. Bana bugün soru sorun. Soracağınız her şeyi sorun. Emaneti vereyim. Zira vakit yakındır. Emanetinizi verip de gideyim. Bana bugün her şeyi sorun. Ve vaktim yakındır diyordu. Evet, fitneden uzak durun. Birbirinizin kanına girmeyin. Zira o dönemde ihtilaflar baş gösteriyordu. Müslümanlar birbirinin katline fetva veriyordu. Ve birisi ayağa kalkar. Efendimdir, nasıl kötü Müslümanın kanına girmeyelim ki? Fitne fesat çıkarıyor, kötülerin yanında yer alıyor. Onu nasıl öldürmeyelim ki? Ve Huzeyfetül Yemani bunu dinler. Ve döner şöyledir. Kötü bir Müslümanın ölümü seni sevindirir mi? Evet, kötü bir Müslümanın ölümü seni sevindirir mi? Evet, sevindirir. Öyleyse sen ondan daha kötüsün. Hani vicdanın, hani imanın, hani şefkatin, hani kardeşti Müslümanlar? Yani bir Müslüman kötü diye onu öldürmek seni sevindiriyorsa, onun ölümü, onun musibeti, onun başına gelen bir bela seni sevindiriyorsa, şunu bil ki sen ondan daha kötüsün. Fitneden sakının ey ümmet. Ona karışmayın. Ona karışan onun seliyle gider. Evet, bu cümleyi yazıyorsunuz. Fitneden sakının, ona karışmayın. Ona karışan onun seliyle gider. Yani barajı patlatmaya çalışırsanız barajı patlar, o sel patlatanı da götürür. Hakka batıl karışır. Hakla karışık olur. cahil bile buğz eder, birbirinize düşersiniz. Lütfen kılıçlarınızı kınına koyun. Kılıçlarınızı kırın, yerlere vurun, evlerinizi kapanın. Zira fitne sekirdir, sarhoş edicidir fitne. Bazı insanlar vardır, yine sarhoş olur. O fitne sarhoşudur. Din kardeşine münafık der, imansız der, dinsiz der, müşrik der, münkir der. Nasıl insaf, nasıl vicdan? Kıbleye dönene, Allah'a secde edene bu söylenir mi? Ve öyle bir müessirdir ki bu sarhoşluk, akıl alır, batılı hak telakiyedir. İdarecilerin kapılarından sakının, onların yalanlarını tasdik etmeyin, boş boğazlık etmeyin. Onlar etmeyin, zira onlar saraylarda oturur kef eder, ya siz zal meddahlar. İftiralarla, fitneyle birbirinize düşman olursunuz. Ey onun ümmeti, kardeş olun. Hazreti Peygamber'in mezarını göster. Ey onun ümmeti, kardeş olun. Kardeş olun, kardeş olun. Evet. Bu sırdaşı peygamber, sırdaşı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşı Huzeyfe Yemani, Hazreti günü, şehri yıl, o fitnelerin verdiği üzüntüyle Hazreti Osman'ın şehadeti kendisini çok üzmüştü ve ancak 40 gün dayanabilmişti. Ölüm döşeğinde hanımı, biricik hanımı Cumane binti Hasan, evet büyük kadın Cumane binti Hasan ve oğlu, zaten bir tek evladı vardı, Allah bir tek evlat vermişti, Abdullah. Gerçi Abdullah da büyük bir insan, onu da daha sonra Cebel-i Tarık'a kadar gittiğini görüyoruz, Abdullah bin Huzeyfe. Evet, babası gibi kıtalar dolaşan yiğit oğlu yiğit, Fatih ve sırdaş bir babanın evladıydı Abdullah. Evet, hanımı ve bir oğlu ölüm döşeğinin başucunda ve akrabalar, ashab, ensar onu gece ziyaret ederler. 70'inde koca insan. Gözünü açar, kapar, açar, kapar. Namazını artık imayla kılmıştır son namazını. Ve sorar, dostlar vakit nasıl? Evet, vakit nasıl? Ve derler ki gecenin son üçte biri. Yarın nedir? Pazartesi. Ağlar. Ah. Eyvah der, ağlar. Hanımı sorar, bey niye ağlıyorsun? Oğlum, dedik, gecenin de üçte biri. Ağlıyorum oğlum. Çünkü ameller pazartesi Rabb-ı Teala'ya arz olur. Hazreti Peygamber dedi, ben yarın oruç tutamayacağım. İşte onu ah çekiyorum. Neden? İşte çekiyorum işte. Ve ameller Allah'a arz olacak yarın. Ben düşündüm de, Huzeyfe Yemani, Huzeyfetül Yemani, 70 küsur senedir yeryüzünde kaçtın, koştun, düştün, yaşadın. Gel hesabını ver Rabbim derse. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى شَرًّا يَرَى derse. Ve ağlamaya başladı. Öyle ağıt, ağıt, ağıt. Baba ne oluyor sana? Sen Resulullah'ın sırdaşısın. Sen Resulullah'ın sevdiği insansın. Münafıkların listesi sende baba. Sende bir şeyler mi var? Ne oluyor? Hiç dedi oğlum. Kendi muhasebemi yapıyorum. O da yasak mı bana? Ağlıyorum işte, ne yapayım? Yarın efendim, gelir misin? Lütfen ağlar, ağlar. Ve işte ya Huzeyfe. Kefeni görünce, bu ne kadar hatun? 300 dirheme almıştın, hatırlamıyor musun? 300 dirhem mi? Yani dünyayı da ahirete mi taşıyacağım ben? 300 dirhem ha? Kefenime veriyorsunuz 300 dirhem. Bir de kefenin mi hesabını vereyim? Olmaz böyle şey, olmaz. Bir de bunun mu hesabını vereyim? Bu memlekette fakirler varken, bu memlekette aç insanlar varken, Resulullah'ın ümmetinden açlık, sefillik çekenler varken, sırdaşa yakışır mı 300 dirhem kefenlikle ahirete gitsin? Oğlum bunu yetiş, tasadduk et. Fakirlere ver, öksüzleri ara bul, yetimleri ara bul. Dünyayı mezara da mı taşıyacağım Allah'ım? Bu ne debdebe Allah'ım? Oysa ki Hazreti Muhammed böyle mi yaşadı? Dedi, ağladı. ve bana eski bir kefen getirin dedi. Eski yırtılmak üzere olan bez getirin. Evet, zaten onun içinde az kalacağım dedi. Az kalacağım şeye bu kadar masraf olur mu? Ve sonra asıl yerime gideceğim. Ama bilmiyorum nereye gideceğim dostlar. Sizden bir ricam var. Ölürsem beni Ali bin Ebi Talip yıkasın ve namazımı kıldırsın, ne olursunuz. Bir ricam, mezarımı Osman-ı Zinnureyn'in mezarının ayağı ucuna kazın. Yani başım Osman'ın ayağı hizasına gelsin. Zira onunla komşu olmak isterim. O ki sahibül haya, ondan melekler haya ederdi. Belki onun hayası hürmetine beni de azaba çekmezler. O Zinnureyn'di, o şehitti. Bense bir şey olamadım, beceremedim Allah'ım. Ağladı, ağladı ve yavaş yavaş ruhunu teslim ediyor. Küllü nefsin zâikatül mevt. Ve son defa kelime-i şehadetle nefesinde noktaladı. Tam bu sırada, bu sırlarıyla, bu sırada bu intikal etti. Giden bu büyük insanı Cenab-ı Allah bize şefaatçi etsin diyoruz. Hayatını bize inşallah irşadımıza vesile kılar. Efendim biz ezgimizi girelim ve ben soruyu bir daha soruyorum. Lezzetleri acılaştıran şeyi çok zikredin. Ne olursunuz. Lezzetleri acılaştıran şeyi çok zikredin. Onunla rabıta yapın ve her nefis onunla tanışacak. Evet, sorumuzun cevabını bize bildirirsiniz ve ilahimizi dinleyelim efendim. Bizden ayrılmayın. Sahibi bir aşağı